الحمد لله ثم استوى على العرش والسماء والكبرياء والولا خالق الارض والسماء خالق الحبر والنوى مالك يوم الشيء والجزاء ما لازم بغل خطا سر الله المكنن دل الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الافئده ولو ينصر القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد ولا دجى دجى سدى يصوب صوب ليت لا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم ناظم مناظم لا ولا مناظر له ولا مناظم له ولا مقابل له ولا مساوي لا ولا جسيم جسم جسم جسم لا ولا قسيم قسم قسم قسم لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسمعه وحده مولى ومبرى ومنزى ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته وآياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنسرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأمنا وأمامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی من آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن عفان محمد صلی علی ذور اثر محمد صلی علی حنان بدر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ الرجل الکریم سلطان الکریم من الرجس الخبیث المحبس الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ غرابا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا تے بلند سرکار کی بارگاہ میں درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم گرامی قدر واجب الاحترام بزرگو نوجوان بھائیو عزیز بچو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. آج کے لیکچر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 پر. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوات اخی. اللہ تعالی نے کوے کو بھیجا زمین کی طرف تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کو کس طریقے سے چھپانا ہے. یہ جو کوے نے آ کر بتلایا تھا, دو کووں نے, اس کو آج کل ہم قبر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. ہوا کیا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اب کیا کروں. اس کی لاش اٹھا کر کندھے پہ وہ جگہ جگہ پھر رہا تھا. قرآن نے اس چیز کو نقل کیا, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. یہ سارا واقعہ آپ پڑھیں گے جب 27 آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد اس نے زمین کو کیا کیا کہ اس نے زمین کو کھودا، کھودنے کے بعد اس نے زمین کے اندر دوسرے کو کوے کو دبا دیا، دبایا تو یہ پھر جب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا بھائی اپنی نظروں کے سامنے، کہنے لگا افسوس میں اتنا بھی نہیں کر سکتا، پھر اس نے زمین کھود کر سب سے پہلا جو مردہ دفنایا گیا وہ یہ تھا، اسے ہم کہتے ہیں القبر، اسے قبر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، المنجم کتاب کا نام ہے صفحہ 772 پر ہے کہ قبر آدمی کے دفن کے مقام کا نام، مصباح اللغات صفحہ 654 پر ہے، قبر کسے کہتے ہیں، انسان کے دفن کرنے کی جگہ کو قبر کہتے ہیں، القبور پست زمین کو کہتے ہیں، تلفظ سنا القبر، قبر نہیں کہیں گے قبر، مانا انسان کے دفن کرنے کی جگہ، قبر جو ہے یہ نیک آدمی کے لیے ماں کی گود ہے اور برے آدمی کے لیے بھٹی اور قید خانہ، قبر کی جمع عبور، قبور کا معنی ہے پست زمین، مردہ جسم جہاں رکھا جاتا ہے وہ پست ہوتی ہے بنسبت اس کے جہاں زندہ جسم پڑے ہیں، اس لیے اس کو ہم قبور بول دیتے ہیں، آپ جہاں پھر رہے ہیں یہ آپ کی جگہ اونچی ہے، جہاں آپ نے مردے کو رکھا وہ آپ سے نیچی جگہ ہے، اس لیے اس کو قبور بولتے ہیں، دو جہاں آباد ہیں ایک بلندی پر اور ایک پستی پر، آپ بلندی پہ بس رہے ہیں ایک جہاں آپ کے نیچے بھی آباد ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، خدا معلوم کہے خاک تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ نیچے کیوں جا رہے ہیں، اس کا ایک اپنا تخیل ہے، آدمی جب بلند زمین پر آتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہے، کپڑے نہیں ہیں، ننگا ہے اور گندا ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے انسان کی جب وہ زمین کے اوپر آیا، ننگا اور گندا، دائی اسے نہلاتی ہے صاف کرتی ہے اور اس کو کپڑا ایک لپیٹ دیا جاتا ہے، یہ آپ کی بلندی کی طرف آنے کی حالت، لیکن جب آپ زمین پہ جا رہے ہیں تو اب کیا ہے، اب آپ صاف طریقے سے اور نیا سوٹ آپ کو پہنایا جا رہا ہے، آپ کو نہلایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، نیا سوٹ پہنایا جاتا ہے، زندگی کے اندر آپ نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ آپ جب کبھی کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ نہاتے ہیں، نئے کپڑے نہیں تو صاف کپڑے آپ پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آج اتنی تیاری کیوں ہے، تو آپ بتلاتے ہیں کہ میں آج کسی میٹنگ میں جا رہا ہوں، تو جب آپ لوگ مر گئے ہیں اس وقت آپ کو نہلانے کی، کپڑے پہنانے کی، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے، کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائیں، ہم سے مر گئے ہیں، اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد آدمی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے صرف یہ بتلا دیں کہ یہ نسل در نسل یہ سلسلہ آپ نے کیوں جاری رکھا کہ آپ نے اپنے مردے کو غسل دیا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، اس کو جو ہے وہ مشکور آپ نے خوشبو بھی لگائی، معلوم یہ ہوا کہ لاشعوری طور پر کہیں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور آپ شک کر رہے ہیں کہ یہ جب ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر جب کبھی کسی میٹنگ پہ جاتے تھے تو ہم نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، آج بھی جب مر چکے اب اس کو نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، خوشبو لگائی جا رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، پتہ چلا کہ آج بھی وہ کسی کو ملنے جا رہا ہے، کس کو ملنے جا رہا ہے، اس ہستی کو جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ اپنے ہم مردے کو بڑے اعزاز کے ساتھ لے جاتے ہیں، آپ مزا لیں کہ کبھی زندگی میں شاید آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگایا ہو، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو آپ لوگ ثواب سمجھ کر اس کی چارپائی کو پکڑ رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں آپ سے، جناب یہ تو صاحب کبھی کبھی نماز بھی چھوڑ دیتے تھے، یہ صاحب تو کبھی جھوٹ بھی بول دیتے تھے، آپ ایک دم سے اٹھ کر اس کو کندھا کیوں دے رہے ہیں، تو آپ کا جواب ہوتا ہے ہم کندھا اس کو دیکھ کر نہیں دے رہے، یہ جس سے ملنے جا رہا ہے اس کو دیکھ کر اسے کندھا دے رہے ہیں، کہ آج اس کی ملاقات ایک بڑی ہستی کے ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی مردے کو پہلے وضو کروایا جاتا ہے، اگر آپ نے کبھی مردے کو نہلانے کا طریقہ پڑھا ہے، اس میں اس کو پہلے وضو کروایا جاتا ہے، وضو کے بعد پھر غسل کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے سیکھنا چاہیے، وضو آپ کب کرتے ہیں، وضو آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے عبادت کرنا ہوتی ہے. آپ وضو کے بغیر سجدہ نہیں کر سکتے, وضو کے بغیر قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے, وضو کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے, وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, وضو کے بغیر آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے, وضو کے بغیر آپ عید نہیں پڑھ سکتے. یہ وضو جو ہے یہ آپ شادی ہے اس بات کی کہ آپ کے لیے عبادت کا تالا کھولنے دیتی ہے, آپ عبادت کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو اجازت اور پرمیشن مل جاتی ہے. تو وضو آپ تب کرتے ہیں جب آپ نے عبادت کرنی ہو. اس مردے کو کیوں آپ نے وضو کروایا, اس مردے کو کیوں وضو کروایا, اس وقت بھی کیوں کروایا؟ تو تسلیم کیجئے کہ جس طرح ہم زندگی میں وضو کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنا ہے, تو مردے کو وضو اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ اس نے آج وہ عبادت کرنی ہے کہ جس کے پائے کی دنیا میں کوئی عبادت نہیں, اس نے آج جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے. تو آپ نے اس کو وضو کروایا, غسل کروایا, کپڑے پہنا. قبر بنانا, اس کے بعد آپ قبر میں مردے کو ڈالتے ہیں, جا کے قبر کھودتے ہیں, مردے کو ڈالتے ہیں, اور مٹی ڈالنا آپ ثواب سمجھتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, آواز بلند کرتے ہوئے آپ مٹی ڈال رہے ہیں, یہ ثواب ہے, اس کے اوپر مٹی ڈالیے. تعجب کی بات ہے یار, جب مردے کو اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس کا نام قبر دیا ہے, جس کو قبر کا نام آپ دیتے ہیں, جب آپ نے رکھا اسے, کتنا پیارا تھا آپ کا وہ ساتھی, لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں لیٹتے. وہ اگر خاوند ہے تو بیوی ساتھ نہیں لیٹ رہی, ماں ساتھ نہیں جا رہی, باپ ساتھ نہیں جا رہا, حتیٰ کہ بچے بھی ساتھ نہیں جا رہے, حالانکہ ان کو بڑا پیارا اسے, مٹی ڈال کر واپس پلٹ رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں, یہ جس کے بنا آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, آج قبر میں اس کو تنہا چھوڑ کے واپس آپ کیوں پلٹ رہے ہیں؟ یہی خیال اس کو بھی آتا ہوگا, کیونکہ اس کی روح سب کچھ دیکھ رہی ہے, تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہوگا. تو جب وہ سوچتا ہوگا کہ آج میرے بچے, میری بیوی, میرے مہمان, میرے باپ, میرے دوست, رشتے دار سب مجھے چھوڑ گئے, تو پھر مدینہ المنورہ سے آواز آتی ہوگی, تیرے سب چھوڑ گئے ہیں نا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آمینہ کا لال تیری قبر میں آ رہا ہے. تو اسی وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ قبر بنانا ہم نے کوے سے سیکھا ہے, تو قبر بنانے میں ہمارا استاد کون ہے؟ کوا. تو علم سیکھنا چاہیے بھلے سے کہیں سے بھی مل جائے. تو میں قرآن سے ثابت کیا کہ قبر بنانا آپ نے کوے سے سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. اب بعض کہتے ہیں کہ وہ کوے تھے, حقیقت میں بعض نے کہا دو فرشتے تھے جو کوے کی صورت میں آئے. ہمیں اس سے غرض نہیں, ہم نے قرآن کی آیت سورہ مادہ کی پڑھ دی, ہمیں معلوم پڑ گیا کہ ہم نے قبر بنانا جو ہے وہ کوے سے سیکھا. ہو سکتا فرشتے ہوں. قابیل نے حابیل کو قتل کیا, قابیل قاتل ہے, یہ پہلا قاتل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ایک عورت کی خاطر. بات کہتے ہیں کہ یہ قتل پہلا ہندوستان میں ہوا, کیونکہ آدم علیہ السلام سری لنکا میں سرندیب میں وہی اترے تھے. بعد میں کہانی ارد حجاز میں ہوا, یہاں بھی اگر لوگ بیٹھے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. قتل بھی اپنے بھائی نے بھائی کو کیا, اور قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا. قابیل 40 دن تک لاش اٹھائے پھرتا رہا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ لاش کا کیا کروں. خدا نے دو قبضے بھیجے, ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر زمین کو وہ خریدنے لگا, اور قبضے کو جو ہے وہ زمین کے اندر دفنا دی. جتنے آسمانی کتابوں کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب قبر بناتے ہیں سوائے ہندوؤں, یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, اس کے اندر لکھا تھا کہ مردے کو جلانا اچھی بات ہے اور قبر میں دفنانا بری بات ہے. ان صاحب نے یہ دلیل دی, سوامی دیانند ان کا نام ہے, ستیارت پرکاش کتاب کا نام ہے. دلیل کیا دی؟ کہنے لگے اگر آپ لوگ مردے کو دفنائیں گے تو کیا ہوگا, 50-60 سال کے بعد زمین کم پڑنی شروع ہو جائے گی, بے تحاشا قبریں بنتی چلی جائیں گی, قبریں بنتی چلی جائیں گی. لیکن وہ اتنا نہیں جانتا کہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ قبر کچی بنانی چاہیے تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو. قبر جو ہے وہ اندر سے بالکل کچی, اس کے اندر آگ کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے. تو جب کچی قبر بنتی ہے تو 40-50 سال کے بعد وہ قبر کا وجود جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ قبر بنانا اچھی بات نہیں ہے کہ اس سے سزا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, لیکن وہ اتنا نہیں جانتے کہ قبر بنانے سے سزا خراب نہیں ہوتی, مردے کو جلانے سے سزا خراب ہوتی ہے. آپ نے لکڑیاں لگائیں, ان لکڑیوں کے اندر مردے کو رکھا, اوپر اب آپ نے جلانا شروع کر دیا, جب آپ جلائیں گے تو کیا ہوگا, وہ وہاں سے دھواں اٹھے گا, اور جب اس کا چمڑا جلے گا تو چمڑا جل کے سزا کے اندر جب وہ پھیلے گا تو بتلائیے سزا آلودہ ہوگی, پولوشن ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہوگی. اور پھر جب وہ ساری راکھ جل جاتی ہے تو جلنے کے بعد وہ ایک ڈولی میں راکھ رکھ کر اس کو گنگا میں بہا دیا جاتا ہے. گویا کہ آپ نے دو چیزیں خراب کی, ایک تو آپ نے سزا خراب کی, دوسرا آپ نے جا کے گنگا کا پانی خراب کر دیا. تو اصل میں کرنا چاہتا ہوں کہ مردے کو دفنانا عقل کے مطابق, جلانا عقل کے مطابق نہیں ہے. وجہ کیا؟ کہ انسان پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ مٹی سے. تو جہاں سے یہ پیدا ہوا ہے, جہاں سے یہ کھاتا رہا ہے, وہیں اسی چیز کو حوالے کر دیا جاتا ہے. آج انسان کی دشمن ہے. آپ جب اپنے گھر کو لوٹ کر کے جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ جاتے ہیں, تو آپ اپنی چیزیں کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ دشمن کے یا دوست کے؟ آپ اپنے دوست کے حوالے کر کے جاتے ہیں. میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں, یہ میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, ذرا دھیان رکھنا. کیا آپ اپنے دشمن کو کہہ کے جاتے ہیں؟ میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں, یہ میری پیاری چیز تیرے سپرد کرتا ہوں, یہ اے دشمن اس کا خیال رکھنا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو انسان کی دوست ہے مٹی. آپ کو چاول چاہیے تھے, اتنا دیے. آپ کو گاڑی چلانے کے لیے پٹرول چاہیے تھا, اتنا دیا. آپ کو پہننے کے لیے سونا چاہیے تھا, اتنا دیا. آپ کو پینے کے لیے پانی چاہیے تھا, اتنا دیا. آپ کو پہننے کے لیے کپڑا چاہیے تھا, اس میں کپاس کی صورت میں آپ کو دیا. جو چیز آپ کو زندگی کے لیے چاہیے تھی, اسی زمین میں آپ کو مہیا کی. تو یہ دوست ہوئی نا. لیکن آپ کیا کرتی ہے؟ جتنی آپ کی چیزیں ہیں, جب اس کو موقع ملا اس نے آپ کا آپ کے کپڑے جلا دیے, اس کو جب موقع ملا اس نے آپ کی گاڑی کو آگ لگا دی, اس کو جب موقع ملا اس نے آپ کا مکان جلا دیا. تو یہ دشمن ہوا نا. تو بتاؤ, اپنے پیارے کو دوست کے حوالے کرو گے یا دشمن کے؟ دوست کے. تو زمین تمہاری دوست ہے, مٹی دوست ہے. اس لیے جب ہمارا مرتا ہے, اصلی اور نقلی دونوں حوالے سے اور مردے کو دفنانا جو ہے, یہ اس کا ثبوت ملتا ہے. آپ کے حوالے کسی صورت میں ہم نہیں کریں گے. اب جب قبر بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قبر جب بن گئی, مردے کو آپ نے دفنا دیا, زمین کھودیں گے, گہرائی کم از کم نصف قد ہونی چاہیے زمین کی, یہ آدھا قد جو آدھا اتنی, اور پھر اس گڑے کے اندر ایک اور لحد جسے بولتے ہیں ویسے بنائی جاتی ہے. اس مردے کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے قبر کا. اللہ بولنا و شک تو لہ رہنا, حضور کا فرمان ہے ترمذی مشکات میں. لحد بغلی قبر ہمارے لیے, اور اشک صندوق کی طرح جیسے ہوتا ہے, یہ قبر دوسرے لوگوں کے لیے. خیر آج کل تو طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ مردے کو ویسے ویسا ڈال دیا جاتا ہے, لیکن طریقہ کار یہی ہوتا ہے. آپ اگر گاؤں میں جائیں تو گاؤں میں جو آپ کو قبریں نظر آئیں گی وہ اسی طرح, پہلے گڑا کھودتے ہیں, گڑا کھودنے کے بعد ساتھ میں کھودتے ہیں, پھر اس کے اندر جو ہے وہ مردے کو رکھتے ہیں. سر کی طرف سے مٹی ڈالتے ہیں. تو قبر کے اندر کہتے ہیں کوئی آگ کی پکی ہوئی چیز جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے. باہر جو ہے, یہ اکثر آپ نے جو قبریں دیکھی ہیں نا بڑے بڑے بزرگوں کی, یہ ان کی قبر کے اوپر نہیں بنی ہوتی نا. دادا صاحب کی قبر بھی جو بہت نیچے ہے, یہ اوپر ویسے تمیز بنا ہوتا. اکثر قبریں اسی طرح ہیں, بہت نیچے ہوتی ہیں, اوپر تمیز بنائے گئے ہوتے, بالکل ان کے اوپر نہیں ہوتی. نیچے قبریں ان کی کچی ہی ہوتی. جب قبر بن جاتی ہے تو اس وقت فوراً دو فرشتے آپ کی قبر پر آ جاتے ہیں. قبر کے اندر گھستے ہیں, ان کو قبر پھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. قبر کے اندر جب وہ جاتے ہیں تو آپ سے وہ سوال پوچھتے ہیں, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ ماں کن تقول فی حق ہذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جواب سکھلا دیا کہ وہ آدمی جواب دے گا, تم نے جواب یہ دینا ہے ربی اللہ. اگر سچا آدمی ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ. مومن ہوگا تو جواب میرا رب اللہ. ٹھیک ہے. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب یاد کروا دیا تو بندہ کہے گا دین اسلام, میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کیسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ اسلام کیسے کہتے ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. تو اسلام سمجھ گئے نا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اللہ کو ماننا, محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا, آگے آپ سمجھتے ہیں نماز روزہ حج زکات, یہ ساری چیزیں آگے. تو مسلمان وہی ہوتا ہے نا, تو اللہ کو مانے حضور کو مانے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ میرا دین اسلام ہے, میں اللہ کو مانتا ہوں, حضور کو مانتا ہوں, تو یہ بخاری کا تیسرا سوال کیوں ہے؟ ماں کون سا تقول تھی حق حاضر رجل, قبر کے اندر اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ معلوم یہ ہو کہ حضور کو تنہا ماننا کافی نہیں ہے. بڑے غور سے سنیے گا, کیونکہ اسلام کے اندر یہ جواب آ گیا کہ میں اسلام مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کو مانے. اگر حضور کی گواہی نہیں دیتا رسالت کی تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو جب وہ دوسرے سوال میں کہہ چکا کہ میں مسلمان ہوں, میرا دین اسلام ہے, تو جان پھوٹ جانی چاہیے تھی. لیکن قبر کے اندر آپ سے تیسرا سوال ہوگا کہ ماں سن کا تقول کی حقیقت رجل, اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ پتا یہ چلا کہ حضور کو تنہا ماننا کافی نہیں ہے, تنہا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، محمدی ہونا بھی ضروری ہے، محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے. اگر تنہا مسلمان ہونا کافی ہوتا تو آپ کی جان دوسرے سوال پہ چوک جاتی. اس لیے یہ زندگی میں یاد رکھو کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہا کرتے تھے، تو اس لیے سارے مسلمانوں کو نبی کے بارے میں اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں کہنی چاہیے جو وہ قبر کے اندر جواب دے سکے. ایسی چیزیں مت بولے، وہ لفظ مت بولے، وہ چیزیں مت رکھے جو وہ قبر کے اندر نہیں بول سکتا. تو کہا کرتا تھا کہ مراد ایک دو دفعہ نہیں، ہمیں بار بار سرکار کی تعریف کرنا ہے، ماضی سمراری ہے، تاکہ قبر میں کہہ سکے کہ ہم ساری زندگی سرکار کی ناطے پڑھتے رہے، ہم نے ان کو اپنا سردار کہا ہے، ہم نے ان کو اپنا آقا کہا کرتے تھے، ہم ان کو اپنا مالک کہا کرتے تھے، یہ سنت الانبیاء کہا کرتے تھے ہم انہیں، ہم ان کو ایسا بشر کہتے تھے کہ جن کی حقیقت نور ہے، ہم ان کو تمام نبیوں کا سردار کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کیا بھیجا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں کہنی ہیں تاکہ آپ قیامت کے قبر کے اندر کہہ سکیں. اب آپ کی قبر بن گئی، تو جب قبر بن جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم آپ کو دفنا کر دوبارہ پھر وہاں منہ نہ کریں یا جائیں؟ سوال. آپ کی قبر بن گئی، آپ نے اپنے باپ کی قبر بنائی، تو کیا آپ دوبارہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں ہی انشاءاللہ آج کی گفتگو مکمل. ہم اپنے دیکھنا ہے کہ جب قبر ہمیں بنا لی تو ہم اگر جائیں گے تو کیا ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم مشرک ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہیں ہم بدعتی ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کے الٹ کام کر بیٹھے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ. تو آئیے اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ سے، علماء سے، آئمہ سے، تمام مکتبہ فکر سے اگر دلیل مل جائے تو پھر ہم یہ نتیجہ نکالنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ اگر ہم قبر بنانے کے بعد مسلمان کی اس کی قبر پر جاتے ہیں تو یہ عین ثواب ہے اور اس کا اجر ملتا ہے. سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں. دلائل النبوت کتاب کا نام، مستدرک دوسری، شرح صدور دوسری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے ہر سال. آپ جانتے ہیں کہ احد کے اندر مسلمان شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں گئے تو آپ نے دعا مانگی، ترجمہ رکھتے تھے، اللہ تیرا بندہ اور نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہداء ہیں، اور جس نے ان کی زیارت کی یا ان کو سلام علیہ کہا تو یہ قیامت تک اس کا جواب دیتے رہیں گے. دو چیزیں معلوم، ایک حضور کی سنت کہ حضور قبر پر گئے، شہدائے احد کی قبروں پر گئے، پہلی سنت حضور کی ہوگی نا. اور دوسری کا احتیاط آپ نے فرمایا کہ جو ان کو سلام کرے گا یہ قیامت تک جواب دیتے رہیں گے. معلوم ہوا کہ قبر پر جب جات آپ بولتے ہیں تو وہ قبر والا سنتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت نہیں، آپ کی حدیث ہم تک پہنچ گئی کہ قبر والے شہدائے احد کے صحابہ ہیں، یہ بھی سنتے ہیں اور قیامت تک یہ جواب دیتے رہیں گے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا انشاء. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب لوگ جن صحابہ کے میں نے نام لیے ہیں، صرف تنہا حضور ہی نہیں، یہ سب صحابہ، حتیٰ کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہداء احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے. الوداعی و نہایا کتاب کا نام ہے، جلد چوتھی ہے، صفحہ 25 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبور کی زیارت کو تشریف لے جاتے، جب گھاٹی پر پہنچتے تو باآواز بلند فرماتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، یہ بلند آواز کیا فرماتے. اور یہی طریقہ رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے چچا کی قبر پر آیا کرتی تھی، اللہ اکبر جل شانہ. اور سعد بن ابی وقاص بھی جب آتے تو سلام کرتے اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو آپ تک دو دلیلیں تو پوچھا چکا میں، حضور شہداء احد کی قبروں پر جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سنتے ہیں اور قیامت تک جواب دیتے رہیں گے. چاروں صحابہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سنتے ہیں اور یہ جواب دیتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، یہ دلائل ہیں، انہیں یاد رکھنا ہے. دلائل جب درس کی صورت ہو تو تقریر کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. میں اتنی محنت اور اتنے حوالے جب بتا رہا ہوں آپ کو تو اس میں میری توقع آپ سے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں گے تاکہ آپ کا اپنا ایمان بچ جائے اور آپ دوسروں کا ایمان بھی بچا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں. المستدرک کتاب کا نام، جلد 30 پہلی 375 مسلم شریف دو، مشکا شریف تین، سبا عشت چوبل لائن نمبر پانچ، یعنی یہ حدیث کی کتب ہے. تو مشکا شریف میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ابو عبداللہ محمد جو ہے وہ عبداللہ بن صفار سے، اور وہ ابو بکر بن ابی دنیا سے، اور وہ احمد بن عمران سے، وہ یحییٰ بن زمان سے، وہ سفیان سے، اور وہ علقمہ سے، وہ مرثد سے روایت کرتے ہیں، اور سلیمان سے. حدیث کیا ہے؟ زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت امینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قبر کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ اس قدر روئے اپنی والدہ کی قبر پر جا کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنی شدت سے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اب اگر قبر پر جانا بدعت یا شرک ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی قبر پر گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب 10 محرم کو آپ مصر کو جب آپ نے چھوڑا تو سب لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے دریائے نیل پہ پہنچ جانا ہے. سارے لوگوں کو لے کر آپ دریائے نیل پہ جب پہنچے تو پہنچنے سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کے لے کر جانا تھا، یہ ضروری تھا، انہوں نے وصیت کی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے چلے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو قریب بلایا اور وصیت کیا، بیٹے جب میں مر جاؤں جب تک تجھے خدا کے ہاں سے آواز نہ آئے اس وقت تک مجھے دفن نہ کرنا، پھر جہاں میرا رب حکم کرے وہاں مجھے دفنا دیں. تین سانس لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے کوچ کر گئے. آپ کے بیٹے نے پھر سنا آواز دینے والا کہہ رہا ہے کہ غسل و کفن کے بعد دریائے نیل کی طرف لے جاؤ یوسف علیہ السلام کو، آپ کو دریا کے کنارے دفن کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دریا کے کنارے دفن کر دیا. لیکن دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی برکت، جب آپ کو دفن کیا تو اس کنارے پہ سبزہ اگایا، پرلا کنارا خشک ہو گیا. اس کنارے والے لڑ پڑے، کہنے لگے یہ قبر وہاں بنے گی، رہے یہ دفن ہوں گے تو وہاں ہوں گے، اب اٹھا کے وہاں لے گئے. اب یہ لڑائی جاری ہوئی، لڑائی ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ عین بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صندوق کو رکھ دیا گیا. اب برابر ہو گیا نا، لڑائی ختم ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے زمانے تک آپ کا تابوت جو ہے وہ دریائے نیل کے بیچ میں رہا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے قوم کو بچا کے لے جانے لگے، اب آپ نے ان کی لاش کو لے جانا تھا کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے وہاں دفنایا گیا. اب تلاش کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ قبر جو ہے وہ میری، ان کی قبر جو ہے وہ کہاں. ایک بڑھیا عورت نے اس قبر کا پتہ بتلایا، آپ نے وہ تابوت جو ہے وہ نکالا اور تابوت لے کر موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی اس قبر پہ، اس جگہ پہ پہنچے اس عورت کے بتانے پر، اور آپ نے وہاں ان کا جسد انور لیا اور آپ سے وہاں سے کوچ کر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قبر پر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن حضور کی قبر پر گئے، اسے زندہ کیا. اپنے دوست آگر کی قبر پر گئے، اسے زندہ کیا. عاشر کی قبر پر گئے، اسے زندہ کیا. سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر گئے، ان کو زندہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قبروں پر گئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی قبر پر جاتی ہے. مشکاۃ شریف صفحہ 154 لائن نمبر 25 لفظ نمبر 11، وعن عائشہ قالت قلت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی معذل ثوبی واقول انما هو زوجی وعبی فلما دخل عمر معهم فوالله ما دخلته الا وانا مسجودۃ علی وثيابی خیام عمر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتی تھی، میرے ابا بھی ساتھ مدفون تھے، تو میں بڑی چادر نہیں لیتی تھی. کیوں؟ میں چاہتی تھی کہ ایک تو میرے خامد ہیں اور ایک میرے ابا جی ہیں، پردہ کرنا تو خود سے کرنا. لیکن جب حضرت عمر کی قبر بنی تو میں پھر بڑی چادر لے کے جاتی تھی کیونکہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی. مشکاۃ شریف صفحہ 154. دو باتیں ثابت ہو گئی ہماری ماں کی حدیث سے. یہ ماں ہے نا، تو ماں کے ماننے والوں بچوں میری بات سن لو. ماں کیا کرتی تھی کہ قبر پہ جاتی تھی، تو ماں کا طریقہ ہے قبر پر جانا. تو ماں نے اپنے بچوں کو دوسرا سبق کیا دیا؟ سچی ماں نے یہ کہا کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے. اگر مردہ قبر میں مر چکا ہوتا ہے تو یہ ماں کو حیا کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ماں سارے صحابہ کی سادگی ہے اور ہماری ماں ہے اور پریشان ہو آئی زندگی کی تمام حدیثیں اسی ماں سے روایت ہیں. تو کیا کہو گے؟ تو ماں نے تمہیں دو سبق دیے اے ماں کے بچوں, تمہیں ماں نے دو سبق دیے. ایک تو یہ کہ قبر والا دیکھتا ہے کبھی تو بڑی چادر لے کے گئی, اور دوسرا یہ عقیدہ بتلا دیا کہ قبر والا زندہ ہے, مجھے عمر سے حیا آتی ہے. سبحان اللہ. معاذ بن جبل یہ بھی صحابی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جج بنایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, قال بعدما عمر رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل قائد صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بیٹھے اور رو رہے. اب آپ دیکھیں کہ صحابی کا عمل یہ ہے کہ معاذ بن جبل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئے. اب آ جائیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر پر گئے. صحابی مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاریخ سے لکھتی ہے کہ حضور ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. یہ جملہ غلط ہے, حضور ان کے گھر میں نہیں ٹھہرے, حضور اپنے بھی گھر میں گئے تھے. ابو ایوب کا گھر نہیں تھا وہ, نو نو. یہ قبا حمانی جب یہاں سے گزر رہا تھا تو اس کے اندر جو علماء تھے اس دور کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خزور والی زمین نہیں چھوڑنی, یہاں اپنی نبی آئے گا, ہم یہیں رہیں گے. تو اس نے ان کے مکان بنائے, ایک بڑا مکان بنایا اور بڑے مولوی کو وہاں چوکیدار رکھا اور اس سے کوئی ایک بچہ دیا, اس کے اندر اس نے شہادت نامہ لکھا, نبی کی تعریف کی اور وہ مکان بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب اگر سرکار آ گئے تو اس مکان میں رہیں گے. وہ نسل در نسل اس مولوی کی اولاد چلتی رہی اسی مکان کی حفاظت کے لیے کہ محمد مصطفیٰ جب آئیں گے تو اس مکان میں ٹھہریں گے. میرا نبی جب مدینے میں گیا آپ کے علم کا کیا کہنا, آپ کی اونچی کو اتنا نالج ہے, وہ اسی مکان کے آگے ٹھہری جو قبا حمیری بنا کے گیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ یہ تم یہاں رکو اور یہ ڈبیا, یہ جو وہ صندوق تھا اس کے اندر ایک چھوٹی سی ڈبی, اس کے اندر وہ پرچہ تھا جو وہ لکھ کے گیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے اندر. تو یہ ابو ایوب انصاری اسی عالم کی نسل سے چلتے آ رہے تھے, تو اس لیے حضور جب وہاں گئے تو آپ ابو ایوب کے گھر نہیں گئے بلکہ ابو ایوب انصاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکیداری فرما رہے تھے اور حضور اپنے ہی گھر کے اندر گئے تھے. تو ابو ایوب انصاری یہ وہی ہیں, یہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے. مسند امام احمد کتاب کا نام ہے, جلد اس کی پانچویں ہے, مستدرک صفحہ 515 ہے, مجمع الزوائد یہ کتاب نمبر 3 صفحہ 102 جلد اس کی چوتھی ہے. زجمہ سنیان ابی داؤد قال قال اکمل مروان یوم فوجد رجلا واجیا وجهه على القبر فقال اتدری ما تسمع فاقبل علیه فاذا هو ابو ایوب انصاری. اللہ اکبر جل شانہ. فقال نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر. مروان جب آیا تو دیکھا کہ تم صاحب یوں قبر کے ساتھ اپنا یہ چہرہ رکھ کے رو رہے. کہنے لگا تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ ایک دم سے جب چہرہ اٹھایا تو فیضان ہوا ابو ایوب انصاری, وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. کہنے لگے نعم میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر, میں محمد مصطفیٰ کے پاس آیا ہوں, بت کے پاس نہیں آیا, پتھر کے پاس نہیں آیا. سنو صحابیوں کو ماننے والے, سنو صحابیوں کو ماننے والے, سنو کیا کہہ رہے ہیں. گویا کہ ایک تو یہ ثبوت دے گئے کہ قبر پر جانا جائے, دوسرا ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا ہوں, میں پتھر کے پاس نہیں آیا. گویا کہ بتلا گئے کہ سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مرے نہیں, وہ زندہ ہے. تبھی تو کہا نا میں حضور کے پاس آیا ہوں, میں پتھر کے پاس نہیں آیا. تو ابو ایوب انصاری بھی قبر پر گئے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی نبینا صحابی, یزید نے جب حملہ کیا مدینہ شریف کے اندر گھوڑے دوڑے, مکہ شریف کی بہرمتی اس کے دور میں ہوئی, مسجد نبوی میں 3 دن نماز نہیں ہوئی, ہر ایک صحابی کو پکڑ کے شہید کیا جاتا. یہ صحابی نبینا یہ دیوانے بن کر حضور کی قبر پر چلے گئے. جب گئے مشکا شریف صفحہ 545 لائن نمبر 25 البدایہ و نہایا کے اندر بھی یہ واقعہ ہے, شرح الصدور کے اندر بھی ہے اور مشکا شریف میں بھی ہے. عینی شرح بخاری میں بھی ہے, لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ تین دن تک حضور کی قبر پر رہے تو نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہنے لگے بھائی جماعت ٹائم سے. کہنے لگے کیسے ٹائم سے, بر وقت نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو سعید ابن مسیب کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے جب نماز کا وقت ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی تو میں بر وقت نماز پڑھتا. تو سعید ابن مسیب قبر پر گئے, دو باتیں ثابت ہو گئی. کیا؟ ایک تو قبر پہ جانا ثابت ہو گیا, دوسرا یہ پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے نہیں, اپنی قبر انور کے اندر زندہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن اثاثر نے اسے نقل کیا ہے کہ بعد از وسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی طرح گلیوں میں پھرا کرتے تھے. اللہ اکبر. لوگوں سے پوچھتے تھے میرے محبوب کو کہیں دیکھا تم نے؟ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ یہ کہہ کہ اب میرا مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے, من کے شام چلے گئے. شام میں رہے, چھ ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا خواب کے اندر. آپ نے فرمایا بلال ہم سے ملنے کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ خواب سے بیدار ہوئے, لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی کہتے ہوئے شام سے چلے. اللہ اکبر. شام سے چلے سینہ مدینہ پہنچے. بات کہتی ہوں یہ خواب آپ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے. ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ملک شام نہیں گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے نہیں دیا. حضرت عمر کے دور کی بات ہے جس نے چھ ماہ لکھا نہیں, صحیح نہیں لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آئے اور سیدھا حضور کی قبر پر گئے. شام سے حضور کی قبر کی نیت کر کے چلے اور سیدھا قبر پر. امیر المومنین حضرت عمر کو بھی نہیں ملے, کسی کے گھر نہیں گئے, سیدھا حضور کی قبر اندر پر گئے. اور اللہ اکبر جل شانہ سرکار کی قبر پر جب پہنچے تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سارے لوگ دیوانہ وار آپ کے پاس آئے اور آپ سے گزارش کی کہ آپ پھر سے اذان دیجیے تاکہ وہ یاد تازہ ہو جائے. سرکار کے دائیں کو مانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ذرا تھوڑا سا کہا نہیں مجھے انسسٹ مت کرو اصرار مت کرو, لیکن جب لوگوں نے زور دیا تو آپ نے اذان دی. کہتے ہیں کہ جب آپ نے اذان دی تو مدینہ کی گلیوں میں آہو بکا شروع ہو, سب لوگ سن یہ اذان رونے لگے. اللہ اکبر جل شان. اب آ جائیے, یہ تو میں نے آپ کو صحابیوں سے ثابت کیا کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں. قبر کسی کی بھی ہو قبر قبر ہے. اب آ جائیے, اگر یہ ہم سوال کریں کہ قبر پر جانے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے تو فرشتے ہر آدمی کی قبر میں دو فرشتے تو جاتے ہیں, ان کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے, مسلمان رہتے ہیں یا کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ لوگ کچھ فرمائیے گا, مجھے بھی بتلائیے گا کیوں کم علم ہوں میں, اتنا علم میرے پاس نہیں ہے. تو فرشتے جو ہر آدمی کی قبر میں دو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال؟ اور پھر سنیے تفسیر رومی بیان میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر 70,000 فرشتے صبح جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حضور کی قبر انور پر جاتے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ سوئن پر 518 پر بھی کہ 70,000 فرشتے صبح حضور کی قبر اور 70,000 فرشتے شام کو جاتے ہیں. تو اگر قبر پر جانے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے تو یہ 70,000 فرشتے جو صبح جا رہے ہیں اور 70,000 فرشتے شام جا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر اگر ان کے بارے میں کچھ کہیں گے تو جو بھیج رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر آگے کیا کہیں گے کہ جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی پھر دوسرے آتے ہیں, یہ کب سے سلسلہ جاری ہے؟ تو ذرا توجہ سے جو بھی آپ فیصلہ کریں نا توجہ سے کیا کریں. یعنی ایک طرف سے آپ اگر پڑھ کر فیصلہ صادر کر دیں گے تو گویا سے آپ تحقیق کا حق ادا نہیں کر رہے. امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں جتنے شافعی ہیں ان کو مانتے ہیں, مصر کے اکثر لوگ شافعی ہیں. امام شافعی جو ہیں یہ حضرت امام اعظم کی قبر پر جاتے تھے. اب آپ فیصلہ کیجیے, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر امام شافعی تشریف جاتے. فتح المبین کتاب کا نام ہے, استعانت کی کتاب ہے. امام شافعی اتنا فرماتے انی لا تبرع بی ابی حنیفہ واجیب الی قبره فاذا عرفتنی حاجت صلیت رکعتین وسالت اللہ عند قبره فتقضى سریعا. جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں امام اعظم کی قبر پہ آ جاتا ہوں, دو رکعت نماز پڑھتا ہوں, اللہ میری حاجت کو پوری فرما دیتا. کیا کہیں گے آپ؟ امام شافعی کے بہت لوگ ان کے پیروکار ہیں اور امام شافعی امام اعظم کی قبر پر جا رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ قبر پر جانے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا. امام شافعی جو ہیں وہ امام اعظم کی قبر پر جاتے ہیں, اور جاتے بھی کس لیے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں ان کی قبر پہ چلا جاتا ہوں, میں جو اگر نفل سے پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجت کو سریعاً بڑی جلدی سے پوری فرما دیتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک عرابی آیا حضرت علی کی موجودگی. دلائل نبوت کے اندر بھی ہے, شفاء السقام کے اندر بھی ہے, علامہ ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ میں بھی ہے, الاستیاب کے اندر موجم الصغیر میں بھی ہے, جذب القلوب کے صفحہ 221 پر ہے, المصنف امام بخاری کے جو استاد ہیں عبدالرزاق انہوں نے بھی المصنف میں بھی لکھا. اصاب الناس کہتن فی زمان, اصاب الناس کہتن فی زمان عمر بن الخطاب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قحط پڑ گیا. فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقلها لامتك فانهم قد هلكوا, فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام, فقال اذهب الى عمر فاقرأ السلام واخبره انهم. الله اكبر جل شانه. سرکار کی قبر پر ایک عرابی آ رہا ہے تو آقا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ امت ہلاک ہو گئی ہے, امت کے لیے بارش کی دعا کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے جا کے عمر کو سلام کہنا اور بتلا دینا کہ ان قریب بارش جو ہے وہ اتر آئی. اللہ اکبر جل شان. تو یہ حضور کے دور کے اندر لوگ جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ صحابی گئے, دعا مانگی, لوگ جاتے تھے دعا مانگتے تھے, تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ قبر پر جانے والا آدمی مشرک نہیں ہوتا. اب آ جائیے حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ. تاریخ ایسی ہے, میری ریسرچ تو نہیں ہے, اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے 90,00,000 لوگوں کو مسلمان کیا ہے. انڈیا کے اندر جتنے مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی تبلیغ ہے, آپ کے مریضوں کی تبلیغ ہے کہ اسلام جو ہے ہندوستان کے اندر پھیلا, یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کا اپنا عمل کیا ہے. آپ جب چلتے ہیں مدینہ اور مکہ سے چلتے ہوئے جب ہندوستان کی جانب آپ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لاہور پہنچو. لاہور آ کر آپ نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ وہاں چلا کاٹا, حضرت داتا بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کی قوم کی جانب وہاں بیٹھ کر آپ نے 40 دن گزارے. 40 دن گزارنے کے بعد آپ نے پھر یہ شعر کہا تھا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیے کامل کاملارا رہنما. تو اب اگر قبر پر جانے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے نام لے کر بتلانا ہے مجھے, کیونکہ میں تو کم علم ہوں, طالب علم ہوں, ابھی تک اطلب العلم من المہد الی اللہ, مرتے دم تک ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں پھر کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کو آپ کیا کہیں گے جس نے 90,00,000 مسلمان کیے. نام لینا ہے آپ نے, جنرلی بھابھی نام لے کے بتائیں گے کہ جنہوں نے 90,00,000 مسلمان کیے, یہ ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, چار دن نہیں, 40 دن اور سکھے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر جو وہاں ان کے قوم کی جانب بیٹھے رہے 40 دن, اور 40 دن بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو اگر داتا صاحب کی قبر پر جانے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے تو پھر خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کیا ہے, اور پھر اگر یہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے تو جو انہوں نے 90,00,000 مسلمان کیے تھے ان کا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو جب ہم کوئی بات کریں تو ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ بنا سوچے بات کریں گے نا تو ہم قیامت کو پکڑے جائیں گے, اللہ تعالیٰ زبان کاٹ ڈالے گا کہ تم نے یہ بات ایسی کیوں کی تھی, تیرے فتوے سے یا تیرے مسئلے سے اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء کرام کہاں چلے گئے. تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ قبر پر گئے. خواجہ مختار ساقی رحمہ اللہ کی قبر پر شاہ عبد الرحیم تشریف لے کر گئے. یہ شاہ ولی اللہ کے والد گرامی. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد اللہ محدث دہلوی دو ایسی ہستی ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو بھی حدیث بیان کرتا ہے اس کی چین کے اندر یہ لازمی ہے, اور جو آدمی مشرک اگر حدیث کے اندر آ جائے تو اس سے حدیث نہیں لی جاتی. یہ غور کیجیے گا, قبر پہ جانے سے آدمی مشرک ہو گیا نا اگر, تو یہ اگر اس چین کے اندر بدعتی یا مشرک شامل ہو جائے تو آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے, اسے نہیں لیں گے. تو یہ شاہ ولی اللہ کے والد گرامی ہے شاہ عبد الرحیم, یہ کہاں گئے؟ شاہ خواجہ مختار کافی رحمہ اللہ کی قبر پر. انصاف العارفین صفحہ 45, ارباح الصلاطہ صفحہ 23. کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ جب بطن مادر میں تھے, اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, ابھی شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے, سوچ رہے ہیں, تو ان کے والد مادر شاہ عبد الرحیم ایک دن مختار کافی رحمہ اللہ کی قطب الدین مختار کافی رحمہ اللہ کی قبر پر گئے. جب مزار پہ پہنچے مراقبہ کیا تو ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے قبر سے فرمایا, تو جو ہے خواجہ صاحب نے کروں سے فرمایا تمہاری زوجہ جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے. سبحان اللہ. یہ شاہ عبد الرحیم قبر پہ جا رہے ہیں اور ان کو قبر سے یہ بات مل رہی ہے کہ تمہارے جو بچہ ہوگا وہ قطب الاقطاب ہے. یہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہا گیا اور شاہ ولی اللہ اسے تسلیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ابا جی قبر پر گئے تھے تو یہ بہت بڑا شرک ہو گیا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا. اس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کا یہ عقیدہ ہے اور انہوں نے یہ بتا دیا ہمیں کہ قبر پہ جانے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا, اور بات کو لکھ کر اور لوگوں کو سنا کر یہ سمجھا دیا کہ قبر والا جانتا ہے کہ میری قبر پر کیا کون آ رہا ہے, اور قبر والا صرف یہی نہیں جانتا کہ میرے پاس کون آیا ہے, وہ یہ نہیں جانتا اسی اولاد میں کون پیدا ہونے والا ہے. اب اگر اعتراض یہ سب ہوں گے تو شاہ ولی اللہ پر ہوں گے سارے کے سارے. غوث اعظم بھی قبر پر گئے. غوث اعظم کے کتنے مرید ہیں اور انہوں نے کتنا دین اور اسلام پھیلایا ہے. 70,000 آدمیوں کی تقریر سنا کرتے تھے, کتنے لوگ جو ہیں وہ توبہ کرتے تھے, بادشاہ کے نام سے کانپا کرتے تھے. انہوں نے ایک نئی جہد دی اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بادشاہوں سے ہٹا کر خانقاہوں کی جانب مبذول کروائی. تطویل خاطر صفحہ 25 17-3-11 ہے, یہ مصر سے کتاب چھپی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حضرت غوث اعظم جو ہیں یہ حاضر ہوئے اور 40 روز وہاں رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر دوسری مرتبہ یہ پھر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری جب دی تو عرض کرتے ہیں آپ جب دوسری بار کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بوسہ دوں اور جا ہو کر جو نشان ہو. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست انور قبر سے باہر آیا اور غوث اعظم نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور پھر وہ ہاتھ کھائے گئے. تو غوث اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لے. میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ جب قبر بن جائے تو اب ہم قبر پر جا سکتے ہیں کہ نہیں. میں آپ کو یہ تمام ہستیوں حوالہ جات کے ساتھ بتلاتا چلا جا رہا ہوں. ہاں جی, کتنے حج کرنے جاتے ہیں یہ سب قبر پر جاتے ہیں. اس دفعہ کتنے گئے تھے؟ میں جب گیا تھا تو 25 لاکھ حج کرنے لوگ تھے, یہ جو آفیشلی ہے. باقی بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی ساتھ مل جاتے ہیں. آپ جب حج کرنے جاتے ہیں آپ کعبے کا طواف لازمی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کتنے نبیوں کی قبریں ہیں؟ 300 نبیوں کی قبریں. تو اگر قبر پہ جانے والا مشرک ہوتا ہے تو 25 لاکھ ہر سال مشرک ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنا. اگر 300 نبیوں کی قبریں تم تسلیم نہیں کرتے تو پوری دنیا میں کوئی انسان حضرت حاضر اور اسماعیل علیہ السلام کی قبر کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ جو حتیم ہے نا, حتیم سمجھتے ہیں نا, وہ جو جگہ بچ گئی ہے, اس جگہ کے اندر حضرت اسماعیل اور حاجرہ کی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ مست ہے. 300 کو نہ بھی مانو تو, ویسے تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ 300 نبیوں کی قبریں ہیں اس کعبے کے ارد گرد جہاں تم طواف کرتے ہو. تو چلو 300 نہ بھی مانو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تو ہے نا, وہ ہر آدمی تسلیم کرتا ہے, ہر آدمی اس قبر کو تسلیم کرتا ہے. تو کتنے بندے ہو گئے کافر, کتنے بندے مشرک ہوئے؟ تو جتنے 25 لاکھ جاتے ہیں وہ سب کے سب کعبے میں جب پہنچے تو سارے کے ساروں کے مشرک ہونے کا ڈر ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں وہاں سے وہ 2 قبریں نکالنی پڑیں گی, مسئلہ بڑا بن جائے گا. لیکن نہیں, اس کا مطلب ہے کہ لاشعوری طور پر آپ نے تسلیم کر لیا کہ قبر پر جانے سے آدمی مشرک نہیں. سید محمد علی خلیفہ ہے سید احمد بریلوی. سید احمد بریلوی صاحب کا بتانا, میں پرسنلی کسی آدمی کے بارے میں نہیں بولتا, نام اور حوالہ دیتا جاتا ہوں. محسن احمدی کتاب کا نام صفحہ 99 کہتے ہیں کہ سنار سفر آدھی آج کو ہم لوگ وادی صرف میں پہنچے جہاں ام المومنین سیدہ ممنونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے, مزار پرانوار ہے. اتفاق کی بات ہے کہ میں اس دن بھوکھا تھا. جب صبح آنکھ کھلی تو بھوک سے بالکل بے دم ہو چکا تھا, میرا چہرہ کملا گیا تھا. روٹی کے حصول کی ہر ممکن کوشش کی مگر نہیں ملی, روٹی مانگی نہیں ملی. آخر روٹی کے لیے یہ کہاں پہنچے؟ یہ حضرت ممنونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پہ پہنچے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے آج جانے طریقے سے, اے دادی ماں میں تمہارا مہمان ہوں, کچھ کھانے کو عنایت فرمائیے. ہو گیا ذرا. یعنی ماں کی قبر پر, یا تو ویسے اگر آپ کسی ولی یا حضور کی قبر پہ مانگیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے, لیکن یہاں حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ سید احمد بریلوی کے خلیفہ ہیں. سید احمد بریلوی کا نام آپ جانتے ہیں, ان کے خلیفہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے میں نے ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا, ماں جی میں دادی اماں بڑا بھوکا ہے, مجھے روٹی دیجیے. آگے فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سر رکھا ہوا تھا تو کیا ہوا, اچانک تازہ انگور کے دو خوشے جو ہیں وہ مجھے عطا کیے، میں نے کچھ وہی کھائے اور کچھ ہجرے کے باہر آ کر میں نے تقسیم کر دیے۔ اب آپ دیکھیے دو باتیں یہاں سے، یہ دیوبندی مکتبہ فکریں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دادی اماں کی قبر پر جا کے یہ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو خواب کے اندر بھی مجھے کیا مل گیا، انگور کے دو خوشے مل گئے، میں نے کھائے بھی اور باہر آ کر میں نے بانٹا بھی۔ تو گویا کہ انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ قبر پہ جانے سے مشرک نہیں ہوتا اور مانگنے سے بھی مشرک نہیں ہوتا، اور قبر والے سنتے بھی ہیں اور پھر عطا بھی کرتے ہیں۔ آپ اس ضامن صاحب ہیں، ارباح ثلاثہ کتاب کا نام ہے، صفحہ 203 ہے، مولانا اشرف علی ثانی صاحب فرماتے ہیں، ایک صاحب کشف حضرت ضامن صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے اور فاتحہ کے بعد دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باغ ہیں، جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے جاؤ کسی مردے پہ پڑھیو، یہاں زندہ پہ پڑھنے آیا ہو۔ تو ارواح ثلاثہ مولانا شرفی ثانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ آخر ضامن صاحب کی قبر پہ جب پہنچے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فاتحہ مردے کے لیے، ہم جو مردہ ہے بھائی ہم تو زندہ ہیں، کسی مردے پہ جا کے پڑھو۔ تو قبر پہ تو چلو اس کو چھوڑیے، قبر پہ تو پہنچے نا۔ مولانا بشارت کریم صاحب، قاری فخر الدین صاحب، خلیفہ مجاز مولانا حسین احمد دیوبندی اپنی کتاب درس حیات کے صفحہ 358 پہ لکھتے ہیں، مولوی بشارت کریم صاحب کی قبر کا حال لکھتے ہیں کہ وصال کے بعد ایک مدت تک مزار شریف پر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا اور پانی تیل اور نمک وغیرہ قبر شریف کے پاس لے جا کر رکھ دیتے اور کچھ دیر بعد اٹھا لیتے، اس کو جا کر استعمال کرتے، اس طرح بکثرت فوائد حاصل ہوئے۔ تو گویا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دیوبندی علماء کرام بھی قبر پر جاتے تھے اور وہاں سے تبرکات جو ہیں وہ حاصل کرتے تھے، اس میں لڑنے کی جگڑنے کی اس کا مطلب ہے بات کوئی نہیں، اگر کسی نے کہا ہے تو جہالت کی بنا پر کہا ہے، دیوبندی تو مان رہی ہیں۔ شاہ عبد القدیس کی قبر اور علامہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہیں، تذکرہ رشید جو جین سبھا 179، ایک دن صوفی کرم حسین صاحب اپنی حالت حضرت گنگوئی سے عرض کر رہے تھے، اس نائب گفتگو حضرت رشید احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں شاہ عبد القدیس رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر مدت دراز تک بیٹھا رہا اور مجھ کو شاہ صاحب نے تعلیم بھی کی ہے، اور جو کچھ نفع ہوا ہے وہ حضرت حاجی صاحب اور شاہ عبد القدیس صاحب ہی کا قدر ہے۔ اب آگے کہاں جائیں، تو گویا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قبر پر جانے سے آدمی مشرک ہوتا ہے تو اس بیچارے کے پاس نالج نہیں ہے۔ حضرت صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب بھی فرما گئے ہیں، وہ کہہ گئے ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ کن سے ملا ہے، ان صاحب قبر سے ملا ہے، قبر والے نے سب کچھ مجھے دیا ہے۔ تو اس سے بھی بات واضح ہوگی کہ قبر پر جانا اور قبر والے کا فیض دینا یہ حضرت صاحب نے تسلیم کر لیا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تذکرہ رشید جلد 2 پیج 189۔ علامہ اشرف علی ثانی صاحب اور افادات یومیہ سے کتاب کا نام ہے، جلد اس کی 6 صفحہ 340 ہے، اشرف علی ثانی صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک عمل کیا جس کی وجہ سے مجھ کو ناقابل برداشت ظلمت محسوس ہوئی اور میں پریشان ہو گیا، آگے میں نے چاہا کہ کس کی طرح اس ظلمت کو دفع کروں، سوچا تو سمجھ میں آیا کہ اس کا علاج اہل نور کی صحبت ہے، اس وقت زندوں میں تو کوئی ایسا نہ ملا کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے، لہذا میں 3 میل کے فاصلے پر ایک بزرگ کے مزار پر گیا، جب وہاں پہنچا تو میری ظلمت دور ہو گئی۔ اب یہاں سے دو باتیں ثابت ہو گئی کہ مولانا اشرف علی ثانی صاحب خود 3 میل کا سفر طے کر کے قبر پر گئے اور قبر والے کی وجہ سے ان کی ظلمت دور ہو گئی۔ تو گویا کہ حکیم الامت دیوبند فرما گئے کہ قبر پر جانے سے مشرک نہیں ہوتا اور وہاں جا کے ظلمت بھی دور ہوئی۔ شاہ منظور احمد دیوبندی اور حضرت علامہ قاسم ننوتوی صاحب کی قبر، قاری محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب عالم برزخ کے صفحہ 23 پہ تحریر کرتے ہیں، حضرت شاہ منظور دیوبند تشریف لائے، مرزا ننوتوی مزار ننوتوی پر حاضری دی، مراقبہ کیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ قبر پر ذکر ہے۔ قاری طیب صاحب بھی ساتھ تھے، واپسی پر ان سے کہنے لگے میں نے ننوتوی صاحب کو اس قبرستان میں مدفونین کے ساتھ اس طرح دیکھا ہے جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مدرسہ دیوبند کے محتمین قبر پر گئے اور جب ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے مراقبہ کیا تو پتا چلا یہ زندہ ہیں اور پوری قبر پر ان کا فیض پہنچ رہا ہے، کہ قبرستان پر، اور ساری قبروں والوں کو جیسے مرغی اپنے بچوں کو لے لیتی ہے ویسے تمام کو لیا ہوا ہے جو ان کے فیض بچا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیوبند کے محتمین بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کہا ہے تو جس آدمی نے مجھ سے سوال پوچھا جس نے بھی کہا ہے وہ اس بیچارے کو علم نہیں اصل میں۔ حضرت علامہ اشرف علی ثانی صاحب کیا فرماتے ہیں، عالم برکت کتاب کا نام ہے، صفحہ 124 ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ثانی صاحب دانت ٹھیک کروانے کے لیے لاہور تشریف لائے، واپسی پر ایک دن لاہور بھی ہے، لاہور سے قبرستانوں کی زیارت کو نکلے، علامہ ثانی صاحب قبرستانوں کی زیارت کو جب نکلے سلاطین کی قبروں پر بھی گئے اور مساکین کی قبروں پر بھی گئے. جیسے میں کتنی قبریں بھی ہیں, بادشاہوں کی قبروں پر بھی گئے اور مکینوں کی قبروں پر بھی گئے, قافلہ پڑی اور آخر میں آپ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمہ اللہ کی قبر پر جب پہنچے, دیر تک مراقبہ کیا, دیر تک مراقبے کے بعد اپنے ساتھی سے کہنے لگے کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں, میں نے ہزاروں شخصوں کو دیکھا ہے کہ وہ صف باندھے ہوئے دادا صاحب کے سامنے کھڑے. یہ علامہ اشرف علی تھانوی کا فرمان. جارج واشنگٹن کی قبر پر شاہ فیض صاحب تشریف لائے, ابھی زندہ ہیں. روزنامہ کوہستان 2 فروری 1957 کی اخبار ہے. وزیر دفاع شہزادہ, اس وقت یہ وزیر دفاع ہوتے تھے, وزیر دفاع شہزادہ فیض جارج واشنگٹن کی قبر پر پھول چڑھائے. مسلم امور صاحب جو ہے حضرت بٹو کے خلاف, بٹو کے خلاف جب مولویوں نے تحریک چلائی تھی تو قومی اتحاد کا ایک وجود بنا تھا. سب سے پہلے جو آغاز کیا گیا تو مولانا مفتی محمود صاحب فضل الرحمان کی ابا جی یہ داتا صاحب کی قبر پر گئے اور انہوں نے حلوے کی دیگ پکائی اور وہاں باندھی. ضیاء الحق صاحب 17 اگست 1989 کو جب مرے, یہ جب انہیں فوت ہو گئے تھے تو ان کی برسی منائی گئی, 1989 کو برسی منائی گئی. پورے پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے علماء, وکلاء, پروفیسر, آزاد, سب کے سب ضیاء الحق صاحب کی قبر پر پہنچے اور اسپیشل گاڑیوں کا انتظام کیا گیا سب لوگوں کے لیے. سارے مشورہ فکر کے علماء نے اسپیشل گاڑیوں کا انتظام کیا کہ حضرت ضیاء الحق صاحب کی قبر پر پہنچنا ہے. تو وہاں اللہ کی ان کی قبر میں کوئی جسم وسم کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک دو ہڈیاں ہیں, لیکن سب کے سب لوگ وہاں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے علماء نے ضیاء الحق کی قبر پر جا کر یہ بتلا دیا کہ کوئی آدمی بھی مشرک نہیں ہوتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں دعا کس نے مانگی تھی؟ بادشاہی مسجد کے خطیب عبد القادر آزاد صاحب نے دعا مانگی تھی. نواز شریف صاحب اور ان کا وفد جو ہے 14-15 اکتوبر 1991 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر انہوں نے حاضری دی, جنت البقیع میں بھی گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی انہوں نے یہ جو ہے وہ حاضری دی. یہ ریڈیو کا پاکستان کے اندر یہ خبر آئی تھی. قاضی حسین احمد صاحب جو موجودہ ہیں ابھی, ان میں یہ بھی خبر پا گئے 28 جولائی 1993 بروز بدھ کی پاکستان اخبار کے فرنٹ پیج پر خبر تھی. نواز تصویر کے قاضی حسین احمد مزار اقبال پر دعا کے ساتھ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں گویا کہ جماعت اسلامی. اس لیے اگر آپ کو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے تو سمجھ آئیے کچھ بیچارے کے پاس مالک نہیں ہے. ادر وائز کوئی دیوبندی ہے یا کسی بھی مشورہ فکر کا عالمہ دین ہے, ان کے بڑے اور سب لوگ جو ہیں وہ قبر پر جاتے ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اب آ جائیے کہ حضور نے کہا کہ نہیں کہا, تو بس یہ میں آپ کو دلیل دے کے جانا چاہوں گا. ابن ماجہ شریف, مشکات, بابت زیارت القبور مسلم شریف میں بھی ہے, شہید صدور میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شام سنیے تو جانا چاہتا ہوں. کل تم ہی سکم ان زیارت القبور اللہ صدور, میں تم کو قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں پہ جایا کرو. تو جب سرکار کا بیان آ گیا تو میں سمجھتا ہوں میرے سامعین آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں کہ قبر پر جانے سے کوئی آدمی مشرک نہیں ہوتا. اتنے دلائل آپ کو میں نے دے دیے. میں آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا, بات میں جا کے ختم کرتا ہوں. انصار مدینہ پر مرکات شرح مشکات جو 84 صفحہ 81 پہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب انصار مدینہ میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک تلاوت کرتے تھے. یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں, اس سے پتا چلا کہ قبر پر جا کر قرآن پڑھنا جائز. شاہ ولی اللہ انفاس العارفین صفحہ 57 پہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کی بات نقل کرتے ہیں کہ سید عبداللہ فوت ہوئے, ان کی وصیت کے مطابق ان کو مسکینوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا. تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں بیمار تھا, جنازے میں شامل نہ ہو سکا. تندرست ہوا تو ایک دوست کو جو قبر کو جانتا تھا اس کے ساتھ زیارت و برکت کے لیے سید صاحب کی قبر پہ چل پڑا, لیکن اس کو بھی پتا نہیں چلا کہ سید صاحب کی قبر کہاں ہے. وہ بیچارہ بھول گیا تو مجھے اشارہ تن کہتا کہ یہ قبر ہے. میں قبر کے اوپر بیٹھ کے پڑھنے لگا. جب میں پڑھنے لگا تو میری اس کی طرف سے آواز آئی, سید صاحب کی آواز آئی, فقیر کی قبر ادھر ہے, جو کچھ شروع کیا ہے اس کو تمام کرو اور اسے ہی بخش دو. کہتے ہیں میں نے یہ اپنی پشت سے سنا تو میں پڑھ کر, تو جب اسے بخش بیٹھا تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یار یاد کرو یہی قبر ہے؟ اس نے جب غور کیا کہ نہیں نہیں سید صاحب کی تو وہ قبر ہے. تو ابھی آخری قبر نے یہی بتلایا کہ تو جس میں پڑھ رہا ہے یہ میری قبر نہیں. تو لکھنے والے کون؟ شاہ ولی اللہ سبحان اللہ. تو نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تین مرتبہ اپنے شیخ کی قبر پر تشریف لے کے گئے. حضور کا فرمان سنیے, آپ کے لیے لائے عمل ہے, مشکا شریف صفحہ 154 پہ ہے. من زار قبر آبا وہی ہے اور فی کل جمعات غفر لہ وکتب برًا, جو اپنے ماں باپ کی قبور کی زیارت کرے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعے کے دن تو اسے بخش دیا جائے گا اور اسے نیکی کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں آج کا ہمارا ٹاپک جو میں نے آپ کو شروع کیا, قبر جب آپ بنا چکتے ہو تو قبر پر جانا شرک نہیں ہے. اگر قبر پر جانے سے آدمی مشرک ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا اس آدمی سے جس بیچارے کا نالج ذرا کم ہے کہ وہ کیا فتویٰ دے گا حضور کے بارے میں. حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام, قاضی حسین احمد صاحب, علماء دیوبند جتنے بڑے بڑے گزرے, حضرت علامہ اشرف تھانوی صاحب اور یہ جتنے لوگ ہیں, ان کے بارے میں وہ پھر کیا آدمی فتویٰ دے گا. تو ان تمام کی روح سے پتہ ہمیں یہ چلا کہ قبر پر جانے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا. آپ جب بھی کبھی قبر پہ جائیں تو کیا کریں گے, آپ فاتحہ پڑھیں, فاتحہ کا ثواب صاحب قبر کو بخشیں اور اللہ سے یوں دعا کریں, اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے, اس نیک بندے کے صدقے ہماری فلاح حاجت کو پورا فرما دے, اللہ ہمیں عمل کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بدن پیلا ہوں سلام شمع بدن پیلا ہوں سلام رحمت ہے حل دنیا کی کوئی جن جس پر اللہ ڈوبا کوئی جس کی پروردگار عالم ہم نے اس محفل کے اندر جو نعت پڑھی پڑی اس سرکار کی تعریف کی, جو درس دیا پروردگار عالم نے بارگاہ قبول فرما فرما. یا اللہ تعالی ہم نے نبی کے پیغام کو سنی چیز کو جو ہمارے ہمارے لوگوں تک پہنچائی, یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ تعالی ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک پیغام صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے بڑا وقت صرف کیا, مالک یہاں بیٹھے تیرے پیغام کو سنا, یا اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی مشکلیں آسان فرما, سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بلی فرما.